उनासी। हाँ सिद्धार्थ वाक्य तो नदी तीर फल सत्ताव्या की अनुमान से वेदांत अनुवाद का तो दृष्टांत वाक्य से पौरुषेयत्वाद नदी तीर फल सत्ता वाक्य दृष्टांत वाक्य पौरुषेय दृष्टांत वाक्य से पौरुषेयत्वाद बुद्धिगम्य बुद्धिगम्य पौरुषेय वाक्य बुद्धिगम्य बुद्धिगम्य तदर्थ तदर्थ बुद्धिगम्य मानांतर योग्यत्वाद नदी तीर फल सत्ता मानांतर योग्य है इसे तद अपेक्षते मानांतरम तद मानांतर अपेक्षया स्वार्थबोधकत्व उपाधि मानांतर अपेक्षया स्वार्थबोधकत्व उपाधि हो जाएगा। विमत वेदांत वाक्य अनुवादकम सिद्धार्थ वाक्यत्वात् नदी तेरे फल फल सत्ता वाक्यवत इसे अनुवाद में उपाधि हो गया मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व नदी तेरे फल सत्ता वाक्य मानांतर प्रत्यक्षादि प्रमाण अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व है नदी तेरे फल सत्ता वाक्य स्वार्थबोधक है। जो बोलेगा तो अपने प्रमाणांतर से दिखा है मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व वाक्य हुआ ज्ञान स्वयं जो वाक्य बोलता है साध्य व्यापक उपाधि में आया किंतु वेदांत वाक्य में मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व नहीं नहीं होने से साधन सिद्धार्थ वाक्य तो रहा साधना रहने पर उपाधि नहीं रहने से साधन का व्यापक उपाधि क्या हुई मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व किंतु वो साधन व्याप्ति निरसति वेदांत वाक्य में भी सिद्धार्थ वाक्य तो साधन है रूपाधि भी यदि रह जाए साधन का व्यापक हो जाएगा साधन व्यापक हो तो उपाधि नहीं बनेगी। तो वेदांत में मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व रह जाए तो साधन व्यापक हो गया इसका निराश करते अभावात अभावात पुरुष से यहाँ पुरुष यदि वक्ता कोई मानेंगे जैसे पौरुषेय वाक्य में किस प्रमाण से अर्थ दे करके शब्द प्रयोग करता है मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व आएगा किंतु यहाँ वक्ता कोई ही नहीं पुरुष वेदांत में इसलिए किस प्रमाण से दे करके कौन बोला बोलेगा तो अभावाद पुरुष से यहाँ पुरुष नहीं होने से किस प्रमाण से दे करके ऐसे प्रयोग नहीं होगा अर्थात मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधक तो नहीं उपाधि साधन व्यापक नहीं हुआ। अपुरुषे वेदे प्रणेतुर अभावाद कोई रचना करने वाले वाक्य रचना करने वाले ही नहीं वैदिक अर्थ सिद्धोपि यद्यपि सिद्ध है तो भी मानांतर अयोग्य अन्य प्रमाण का विषय योग्य नहीं है प्रमाणांतर के योग्य नहीं होगा तो मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व नहीं होगा अतो न वेदांतेषु तद अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व तदपेक्षा मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधकत्व नहीं नहीं उनसे क्या सिद्ध हुआ साधन व्यापक उपाधि नहीं हुई साधन का अव्यापक हो तो उपाधि बन जाएगी। अभी जो पूर्व पक्षी का अनुमान था सिद्धत्वात् सिद्धार्थ वाक्यत्वात् वेदांत वाक्य अनुवादकत्व उसे उपाधि हो गई। आगे फिर ब्रह्म मानांतरगम्यम मानांतरगम्य सिद्धत्वाद घटवत घट सिद्ध है तो सिद्ध से कि शब्द सुनते तो अन्य प्रमाण का विषय है चक्षु प्रमाण से दिखता है तो इंद्र से विज्ञान होता है सिद्धत्वाद मानांतर युग में कहेंगे तो अनुमानाद तो ब्रह्म मानांतरगम्य उनसे क्या हुआ इस अनुमान से मानांतरगम्य तो सिद्ध हो गया तो उपाधि साधन व्याप्ति क्योंकि ब्रह्म में मानांतर गम्य तो आ गया यदि मानांतर गम्य तो हो जाएगा तो वेदांत वाक्य मानांतर सापेक्ष साधबोध को मानना पड़ेगा अनुवादक तो आ जाएगा। इति चे नेत्या न च न च सिद्धत्वमात्रेण शंक्यते मान्तरं क्वचित् शंक्यमानस्य मानस्य तुल्या सापेक्षता यतः सिद्धत्वमात्रेण क्वचित् मान्तरं न शङ्क्यते यतः शङ्क्यमानस्य मानस्य सापेक्षता तुल्या सिद्धत्वमात्रेण यदि प्रमाणान्तर की शंका करेंगे जो प्रमाणांतर संख्या संख्यमान प्रमाणांतरम उसे भी सापेक्ष, तो जो प्रमाणांतर है वो भी प्रमाणांतर सापेक्ष होगा। यहाँ यदि सिद्धत्व मात्र न यहाँ प्रमाणांतर सापेक्ष की शंका करेंगे, जो प्रमाणांतर कहेंगे उसे भी प्रमाणांतर सापेक्षता अनवस्था दोष होगी। नहीं घटादु क्वचित अभी सिद्धत्वादि प्रमाणांतर प्रविशति, घटादि में प्रमाणांतर का है किंतु सिद्ध होने के कारण प्रमाणांतरा इत न जड़त्व से तत्र प्रयोजकत्वात्। हाँ यदि घटव दृष्टान्त दिया मानांतर गम्य सिद्धत्वाद घटवत, ये नहीं मानांतर गम्य तो यथ तत्र जड़त्व, घटादि में मानांतर गम्य तो है तो जड़त्व उपाधि है। और जहाँ सिद्धत्व है हेतु ब्रह्म में वहाँ जड़त्व रहेगा, यथ तो सिद्धत्व तत्त जड़त्व है तो जड़त्व उपाधि होगी। जिस ये अनुमान ब्रह्म मानांतर गम्य सिद्धत्वाद घटवत, इस अनुमान उपाधि क्या हुई जड़त्व है। सिद्धत्वात् प्रमाणांतर न जड़त्व से तत्र प्रयोजकत्वात् न च समव्याप्ति पक्षे कार्य साध्य व्याप्ति। अभी जड़त्व उपाधि से आया समव्याप्ति पक्षे, उपाधि में साध्य समव्याप्यत्व सिद्धि साधना व्यापक उपाधि मत है, समय साध्य व्याप्यत्व सिद्धि व्यापकोत्तम सर्वत्र ऐसा नहीं कहीं से मानते हैं। यदि मानेंगे अभी क्या साध्य समव्याप्ति पक्षे व्यापकत्व सति व्याप्यत्व सति व्यापकत्व सति साधन अवधान कार्य साध्य व्याप्ति, कार्य में नियोग में साध्य व्याप्ति, साध्य हो गया माना सिद्ध सिद्धत्व हुआ, सिद्ध सिद्धत्व है नियोग नहीं जड़त्व है किंतु वहाँ मानांतरगम्यत्व नास्ति, यत्र तत्र मानांतरगम्यत्वं तत्र तत्र सिद्धत्वं, मानांतरगम्यत्वं तत्र सिद्धत्व है किंतु यत्र तत्र सिद्धत्वं तत्र तत्र मानांतरगम्यत्व नहीं है। सिद्धत्व नियोग में उसे मानांतरगम्यत्व नहीं, नहीं उनसे क्या हुआ साध्य का व्यापक तो मानांतरगम्यत्व या जहाँ वहाँ सा जड़ नहीं जड़त्व मानांतर गम्य तो यथात तो जड़त्व तो हो जाएगा किंतु जड़त्व तो जहाँ जाए वहाँ मानांतर गम्य तो नहीं हुआ, नहीं उनसे क्या हुआ जड़त्व तो और मानांतर गम्य तो साध्य का समय व्याप्ति जड़त्व उपाधि नहीं हुई है तो नहीं नहीं मिला ना। नियोग में जड़त्व है मानांतर गम्य तो नहीं मिला, नहीं मिलने से क्या हुआ जड़त्व तो उपाधि साध्य का व्यापक तो हो गया, साध्य का व्याप्य नहीं हुआ, नहीं उनसे उपाधि नहीं बनी। समय व्याप्ति पक्षे कार्य साध्य व्याप्ति, कार्य में साध्य की व्याप्ति नहीं, नियोग में साध्य की व्याप्ति मतलब साध्य का अव्याप्ति मानांतर पैसा से अतः मानांतर मानांतर गम्य तो कार्य में हाँ कार्य में मानांतर गम्य तो नहीं है, हाँ ठीक है नियोग में ठीक है, नियोग में जड़त्व तो रहा किंतु मानांतर गम्य तो नहीं रहा, तो मान साध्य का अव्याप्तन साध्य का संबंध नहीं, साध्य नहीं रहेगा अर्थात क्या हुआ वहाँ जड़त्व उपाधि रहने पर भी मानांतर गम्य तो नहीं रहा, नहीं रहे तो साध्य का समव्याप्तन नहीं होगा, साध्य व्याप्ति का तो साध्य के व्याप्ति उपाधि के साथ समव्याप्ति नहीं हुई क्योंकि उपाधि का व्याप्य नहीं हुआ। तत्रापि मानांतर प्रवेश से वक्षमाण तो इतिभाव कार्य नियोग में भी मानांतर गम्य तो अभी कहेंगे, कार्य में नियोगे मानांतर गम्य कहने से क्या हुआ नियोगे में कार्य में जड़त्व उपाधि भी है और मानांतर गम्य तो भी होगा, होगा तो समव्याप्ति हो जाएगी। जो अपने वेदांती उपाधि देकर कहते हैं ब्रह्म में मानांतर गम्य तो सिद्ध करना चाहते हो तो उपाधि हो जाएगी जड़त्व। यद्यपि ब्रह्मणी मानांतर प्रवेश अप्रमित, ब्रह्म में मानांतर प्रवेश तो प्रमित नहीं है, तथापि शंक्यते शंका करते ब्रह्म मानांतर गम्य पूर्वी की शंका करता है सिद्धत्वाद घटवत, ब्रह्म में मानांतर गम्य तो अनुमान करेगा तथापि शंक्यते शंकाया निरंकुशत्वाद, शंका तो कर सकते अर्थात क्या हुआ अभी यत्र यत्र अनुमान करते हैं सिद्धत्व मानांतर गम्यत्व ब्रह्म में मानांतर गम्यत्व की शंका हो जाएगी, सिद्धत्व है तो मानांतर गम्यत्व न, वहाँ जड़त्व तो नहीं ब्रह्म में, अभी सिद्धत्व हेतु होने पर मानांतर गम्यत्व, किंतु मानांतर गम्यत्व यदि ब्रह्म में निश्चित सिद्ध नहीं है तो वहाँ सिद्धत्व का व्यभिचार हो जाएगा, पक्ष में व्यभिचार की शंका करेंगे। ब्रह्म में सिद्धत्व है, सिद्धत्व मस्तु मानांतर गम्यत्व मास्तु, तो पक्ष में व्यभिचार की शंका करेंगे। तो यद्यपि ब्रह्मणि मानांतर प्रवेश अप्रमित, तथापि मानांतर प्रवेश संक्यते, मानांतर गम्यत्व की शंका करेंगे निरंकुश। अतः संदिग्धा साधन व्याप्ति, साधन का व्यापकत्व, पक्ष में सिद्धत्व साधनते है और वहाँ मानांतर गम्यत्व साधन व्याप्ति संदिग्धा, संदिग्धा साधन व्याप्ति, साधन की व्याप्ति ये मान, यदि वहाँ हेतु रह गया और मानांतर गम्यत्व रह जाएगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा, साध्य व्यापक होता तो कोई आपत्ति नहीं, नहीं साधन का उपाधि, साधन का व्यापक उपाधि होनी चाहिए ना, उपाधि नहीं सीधा उसके पूर्वानुमान में है, अपर से वेद प्रणीत अभाव था जो विमानांतर अयोग्य अत वेदांत है, मैं अतः न वेदांत साधन पहले था मानांतर योग्यत्वात् तदपिशते साधन व्याप्ति से अभावात्, यहाँ दिया क्या था उपाधि क्या दिया था, नहीं पूर्वानुमान में हाँ मानांतर अपेक्षा सार्थबोधक तो उपाधि दिया था, तो मानांतर अपेक्षा सार्थबोधक तो उपाधि देंगे तो ब्रह्म में यदि मानांतर प्रवेश माने मानांतर पर सार्थबोधक तो आ जाएगा, तो वहाँ सिद्धार्थ वाक्य तो है वेदांत वाक्य में, वहाँ भी ब्रह्म में मानांतर पर सार्थबोधक तो यदि आ जाए तो साधन का व्यापक हो जाए, किस अनुमान में पूर्व प्रथम अनुमान है, पूरा अनुमान में विमत्तम अनुवादकम सिद्धार्थ वाक्यत्वाद, तो सिद्ध वहाँ मानांतर अपेक्षा स्वार्थबोधक रूप उपाधि पक्ष में साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी पहले उसका, तो निरंकुश संदिग्धा साधन व्याप्ति आशंका संख्य मानस्य मानस्य तुल्य सापेक्षता है, तो जहाँ सिद्धत्व मात्र न मानांतर का ही शंका करेंगे मानांतर में भी सापेक्षता है, शब्द से स्वार्थे संख्यमान मान सापेक्षतावत स्वार्थे संख्यमान मान सापेक्षता, मान सापेक्षता की शंका है, तस्यापि माने शब्द सापेक्षता तुल्य, शब्द से स्वार्थ में संख्यमान मान सापेक्षता, तस्यापि शब्द सापेक्षता तुल्य, शब्द में स्वार्थ के लिए संख्यमान संख्यमान मान सापेक्षता, तस्यापि मान में शब्द सापेक्षता तुल्य, ये के शब्द में मान सापेक्षता और शब्द सापेक्षता तस्यापि, तथा च शब्द संख्यमान मानांतर अपेक्षया किमिति शब्द अप्रमाण, शब्द प्राण शब्दापेक्षा तदेव अमान क्यों न सैत, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष असंख्य संकेत मान बोले तो अच्छा, यहाँ एक शब्द और प्रमाण में शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है फिर संख्यमान सापेक्षता, वेदांत प्रमाण शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है ब्रह्मादि सिद्धार्थ का, वहाँ संख्यमान मान सापेक्षता, कोई प्रमाण शंका से निश्चित नहीं अन्य प्रमाण की शंका करेंगे, संख्यमान मान सापेक्षता वेदांत शब्द में, तो वे संख्यमान मान सापेक्षता जो संख्यमान मान होगा प्रमाण होगा वह प्रमाण भी शब्द सापेक्ष, कौन शब्द प्रमाण होगा कहने के लिए, कोई शब्द सापेक्ष अन्य का प्रमाण तो ही नहीं, तो अभी देखिए क्या कहते हैं, देखो पहले हुआ शंका करेंगे ब्रह्मणी मानांतर प्रवेश अप्रमित होने पर भी, तो संदिग्ध साधन व्याप्ति अथवा अर्थात ब्रह्म वेदांत में जो मानांतर अपेक्षा सार्थबोधक उपाधि है पक्ष में माना तरपेक्षा सार्थबोधकत्व की संख्या हो जाएगी तो उपाधि नहीं होगी। ऐसा शंका करने से संख्या मानस से मानस्य जो मान प्रमाण की शंका करेंगे उसमें भी मान सापेक्षता तुल्य सापेक्षता शब्द सापेक्षता प्रमाण जो शंका करेंगे अन्य प्रमाण उसमें शब्द सापेक्षता चाहिए। यह भी देखो शब्द से स्वार्थे संख्या मान मानस अपेक्षता वत शब्द प्रमाण वेदांत शब्द अपने अर्थ ब्रह्मादि को बोधन कराने के लिए उसमें मान सापेक्षता की शंका है। भ्रमिता नहीं ब्रह्म में मानांतर सापेक्षता किंतु शंका करेंगे शब्द में स्वार्थ के लिए यदि समान सापेक्षति की शंका है तदा तस्यापि शब्द मानस्य प्रमाण भी कैसे किसी शब्द प्रमाण से तस्यापि मानस्य शब्द सापेक्षता तुल्य शब्द से स्वार्थ के लिए मान सापेक्षता की शंका करेंगे तो मानस्य संख्यमान शब्द सापेक्षता कि शब्द प्रमाण से प्रमाण सिद्ध होगा तुल्य अर्थात प्रमाण शब्द प्रमाण की अपेक्षा करेगा तो प्रमाण भी कि शब्द को अपेक्षा करेगा तथा च संख्यमान मानांतर अपेक्षा संख्यमान जो मानांतर प्रमाणांतर उसकी अपेक्षा शब्द को आप अप्रमाण कहो तो क्योंकि सिद्धार्थ वेदांत शब्द में अन्य प्रमाण की शंका करके शब्द को अप्रमाण कहते हो। हम कहेंगे शब्दापेक्षा तदेव अमानम क्यों न सियात शब्द प्रमाण है वेदांत शब्द प्रमाण है उसकी अपेक्षा जो दूसरे संख्यमान करते प्रमाण मान वो अमान हो जाएगा। संख्यमान जो प्रमाण जिस प्रमाण की आप शंका करके प्रमाण सापेक्षता कहते हो वेदांत शब्द के लिए वो शब्द का विरोधी शब्द अपने अर्थ को बोधन कराता है उसमें प्रमाणित सापेक्षता अनुमान शंका करके शब्द अपने अर्थ को बोधन नहीं कराएगा। ऐसा कहकर शब्द को अप्रमाण कहते हो हम कहते शब्द प्रमाण है जिस प्रमाण आप प्रमाणित सापेक्षता शंका करते हो वो मान ही अमान हो जाए अमान हो जाएगा। शब्द अप्रमाण क्यों कहते हो शब्द अपेक्षा तदेव अमान क्यों न सियाद तदेव कौन जो संख्यमान मान वह अप्रमाण क्यों नहीं होगा। अभी देखा है संख्यमान प्रमाण एक है उसको अप्रमाण कहेंगे या शब्द को अप्रमाण कहेंगे। श्रुति शब्द है सिद्धार्थ व सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म तत्त्वमसि ये शब्द अप्रमाण संख्यमान मान करके प्रमाणित सापेक्ष करके अथवा शब्द को प्रमाण कहकर संख्यमान मान को अप्रमाण करेंगे। एक शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष है और दूसरा संख्यमान मान है दोनों प्रबल कौन होगा। प्रत्यक्ष से शब्द से असंकित संकित मान तो बल्यत्वाद एक प्रमाण जिस संकित निश्चित नहीं संकित प्रमाण की अपेक्षा असंकित शब्द प्रत्यक्ष है बलवत्तर होने से शब्द ही प्रमाण संख्यमान प्रमाण अप्रमाण हो जाएगा। निश्चित यदि होता तो विचार करते संख्यमान प्रमाण शब्द का बाधक नहीं होगा। किंच सिद्धार्थम वेदवाक्यम स्वार्थे मान न वा वेदवाक्य जो सिद्धार्थ कहे स्वार्थे प्रमाण न वा यदि स्वार्थे प्रमाण होगा आदि सापेक्षता क्षति फिर सापेक्ष क्या हुआ यदि सिद्धार्थ स्वार्थ में प्रमाण हो गया सापेक्षता यहाँ से हानि मानत्वादेव क्वचिद पितस्य तद अभावात प्रमाण होने के कारण क्वचिद पितस्य सापेक्षता अभावात न च न च सापेक्षता अप्यस्ति मितेरे मानत्वतः क्वचित मानांतरान अनवबुद्धं हि बोधयन् मानमुच्यते मितेर मानत्वतः मिते क्वचित सापेक्षता नास्ति मानत्वात् यदि प्रमाण है तो अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है क्योंकि मानम किसको कहते मानांतर अनुबुद्धम ही बोधय न मानम उच्यते अन्य प्रमाण से अज्ञात वस्तु को बोधन कराते हुए प्रमाण है तो मान और प्रमाण होने के कारण मिते सापेक्षता नास्ति, प्रमिति के लिए सापेक्षता नास्ति, क्वचित सापेक्षता क्षति मानत्वादेव मान प्रमाण से उनसे अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं। न द्वितीय यदि स्वार्थ में प्रमाण नहीं, वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं। अज्ञातम ज्ञापयत वाक्य से अमानत्वायुगात इतिहास, अज्ञात को जो बोधन कराता है वाक्य, अज्ञात ज्ञापक हो गया तो अमान कैसे होगा, अज्ञात का ज्ञापन करता तो प्रमाण नहीं हो सकता। मानतर अनुबुद ही बोधन मान उचते, और अन्य प्रमाण से अज्ञात को बोधन कराता तो प्रमाण होगा, अप्रमाण नहीं हो सकता है। तृतीय मानतर अनुबुदम, अच्छा मानतर पढ़ा क्या, हाँ इसलिए नहीं मानतर है, मंत्र है ना, हाँ इसलिए जो अक्षर हुआ मांतरानव बुद्धम ही, मांतरानव बुद्धम ही बोधयन मान मुच्यते, उसमें ही छोड़कर बोला था क्या, मानांतरा व बुद्धम ऐसे बोला था, हाँ तो फिर दोबारा अनवबुद्धम ही कहें, हाँ नच सापेक्षता अप्यस्ति मिते मानत्वतः क्वचित, मांतरानव बुद्धं हि बोधयन मानमुच्यते। मांतर मानांतर अन्य प्रमाण से अवबुद्धम ही प्रमाण होता है, तो अप्रमाण कैसे होगा। अज्ञात ज्ञापकत्व भी मानत्व महाभूति थी चेत नित्या, अज्ञात ज्ञापक होने से प्रमाण क्यों होगा, मानांतर अनबुद्ध ही बोधे मान उचित, अज्ञात ज्ञापक होने पर भी मानत्व महाभूति थी चेत नित्या। मानतरानपेक्ष मानांतरानपेक्ष मानमेयं प्रबोधयेत्, मानमेव तदा तस्यान् नात्वन्यन् मानलक्षणम्। मानम चेत मानांतरानपेक्षम मेयम बोधयेत तदा तत् मानमेव स्यात्, ना तो अन्यत मान लक्षणम, प्रमाण यदि अन्य प्रमाण निरपेक्ष करके मेय को बोधन कराता है तदा तत् मानमेव, वह प्रमाण ही हुआ, अन्य कोई प्रमाण का लक्षण नहीं, जो अन्य प्रमाण निरपेक्ष करके सार्थ बोधक होता है वही प्रमाण है, और प्रमाण का लक्षण अन्य नहीं है। यथोत्तम वाक्य मानमेव तलक्षणवत्वाद, यही लक्षण है, मानांतरानपेक्षम मानम चेत बोधेत, अज्ञात ज्ञापक बोधन करता तो भी प्रमाण होगा। सदर्थ बोधि वाक्यम अनुवादकम एतेत निरस्य, सिद्धार्थ बोधक सिद्धार्थ विषय का वाक्य अनुवादक का निराकरण हुआ। मानांतरण मित्य अर्थे बोधक वाक्यम तदपेक्षा मेय बोधित्वाद अनुवादक में द्वितीय अनुबोधति, ये कहीं विकल्प क्या था अभी आया था कहीं सदर्थ अभी आया था कहीं, ये कैसे, हाँ ठीक है, सिद्धार्थ बोध वेदवाक्य साथ में आना ना, ये तो द्वितीय निराकरण हो गया, वो नहीं आगे दूसरा है, सदर्थ बोधि वाक्यम ये तो भी चल रहा है ना, तैयार से भी चले गया ना, नहीं एक आए थे कहीं, ये है 77 में आया था, 77 में सिद्धार्थ वाक्य अनुवादकम, इसमें निरा किम वाक्य से अनुवादकत्व अनुवादत्म सिद्ध अर्थ है मांतरण वाद मिते, सिद्ध अर्थ होने मात्र से अनुवादक हो जाएगा अथवा मांतरण मिते अनुवादक होगा, ये दिया था 77 टीका में। अर्थे सत्य अर्थे बोधकत्वेन प्रभुतवाक्य अनुवादकत्व मांतरेण ज्ञातेवा, अर्थ सिद्ध होने मात्र से वाक्य अनुवादक मानेंगे अथवा मानांतरण ज्ञाते अनुवादक प्रथम कल्प में विद्यमान थे बुद्ध कृष्य वाक्य से नानुवादकता यही द्वितीय हो गया। मानतरण ज्ञाते वाक्य से अनुवादकत्वम वो सतत्र टीका में आया था। अभी आया सदर्थ बोधि वाक्य अनुवादकम इत्यादि निरस्य मानतरण मित्य अर्थ ये सतत्र श्लोक में आया था। सतत्र तो सिद्धार्थ में वाक्य अनुवाद का निराश होने के बाद मानतरण प्रमित अर्थ बोधक वाक्य अनुवादक तदपेक्षा मेह बुद्धित्वात अनुवादकत्वम तदपेक्षा मान्तर अपेक्षा मेह बुद्धित्वात अनुवादकम इति द्वितीय अनुवाद अथ ये 83 अथ मानांतरापेक्षम तन्मानम मेह बोधकम द्वयोरेक क्रियावेशात् तथाप्यन्यानपेक्षता अथ मानांतरापेक्षम तन्मानम तन्मानम मानांतरापेक्षम एव बोधकम वही प्रमाण प्रमेय का बोधक होता है मानांतर सापेक्ष होकर के दो मान हो गया मानम मानांतर अपेक्षा मेय बोधकम तो दो प्रमाण एक अर्थ को बोधन करेंगे द्वयोर एक क्रिया अवश्यात एक क्रिया में दोनों का आवेश हो गया प्रवेश हो गया एक बोध के लिए मानम मानतर अपेक्षा मेय बोधकम द्वयो प्रमाण में एक क्रिया अवश्यात तथापि अन्य अनपेक्षता अन्य अनपेक्षता क्योंकि दो मिलकर के जो जिसको कार्य करते हैं वो अन्य को कहाँ अपेक्षा करते हैं दोनों मिलकर के यदि एक क्रिया में दोनों का प्रवेश हुआ तो अन्य अपेक्षता नहीं रहा दोनों तो दोनों मिलकर कार्य करते तो अन्य और कौन दोनों से बिना अन्य अपेक्षता नहीं। 83 में ब्रह्मणी मानांतर असंभव से उक्तत्वाद ब्रह्मणी तो मानांतर संभव नहीं भक्ष्यमाणत्वाच न मानांतर मिते तस्मिन् वाक्यं बोधकम कथंचित मानांतर से प्रमित में कोई वाक्य बोधक तो ठीक नहीं है। तत्र मानांतर आवेश भी यदि मानांतर का आवेश मानेंगे शब्द तदितर मान्योर शब्द मानांतर अन्य कोई प्रमाण होगा एकस्याम वस्तुबोधन क्रियायाम प्रवृत्ते वस्तुबोधन ज्ञान ब्रह्म को प्रकाशन रूप क्रिया में शब्द इतर दो प्रमाण का प्रवेश हुआ प्रभुत्व होने पर शब्द से स्वार्थ में तो मानांतर अपेक्षता शब्द अपने अर्थ को ज्ञान कराने के लिए मानांतर अपेक्षता नहीं हुई मानांतर अनपेक्षता न मानांतरा अनपेक्षता मानांतर अपेक्षता न मानांतर अनपेक्षता अर्थात मानांतर अपेक्षता न क्यों नहीं नहीं दहने प्रभुता अध्यक्ष अनुमान इतर अपेक्षा वन्य को ज्ञान कराने के लिए प्रत्यक्ष ही प्रभुत्व हुआ अनुमान ही प्रभुत्व हुआ दो एक ज्ञान कराने के दो प्रमाण प्रभुत्व हुए एक क्रिया में दो प्रभुत्व हो गया तो परस्पर सापेक्ष है प्रत्यक्ष प्रमाण वन्य को सिद्ध के लिए अनुमान ही प्रमाण है तो दो पर दो यदि प्रभुत्व हुए तो भी परस्पर सापेक्षता नहीं एक प्रकाश करने के इसी प्रकार शब्द तदितर यदि एक तो पहले ब्रह्म में इतर प्रमाण है नहीं यदि मानेंगे इतर प्रमाण मानेंगे तो शब्द तदितर प्रमाण दोनों एक क्रिया ब्रह्म को बोधन करने के प्रभुत्व हो दो प्रमाण तो भी परस्पर सापेक्षा नहीं है जो प्रमाण जैसे अन्य को प्रत्यक्ष करने के जो प्रमाण उसको तो अपेक्षा नहीं करेगा अनुमान प्रत्यक्ष अपेक्षा करता है जो प्रमाण प्रत्यक्ष चक्षु प्रत्यक्ष ब्रह्मि का प्रत्यक्ष करने वाले जो प्रमाण प्रत्यक्षत्व ने नहीं रहना यद व्यक्ति जिस व्यक्ति प्रत्यक्ष से वन्य का प्रत्यक्ष होता है वो व्यक्ति की अपेक्षा नहीं करेगा अनुमान अनुमान प्रमाण हाँ वही है वन्य का प्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष प्रमाण वन्य को प्रकाश करने के लिए प्रभुत्व हुआ अनुमान प्रमाण ही प्रभुत्व हुआ वन्य को प्रकाश करने के लिए अनुमान धूम से देकर व्याप्ति ज्ञान से अनुमान से वन्य ज्ञान हुआ और चक्षु से वन्य का प्रकाश हुआ ये जो प्रत्यक्ष अनुमान वो परस्पर से अपेक्षा है ना नहीं किंतु अनुमान प्रत्यक्ष की अपेक्षा करेगा नहीं तो सापेक्ष हो गया ना हाँ वही प्रत्यक्ष जो व्यक्ति है, बन्नी प्रत्यक्ष जिस प्रमाण, उसी व्यक्ति को अपेक्षा नहीं करता है, प्रत्यक्ष तो अंत सापेक्ष होगा। हाँ वो तो अलग है, यदि होने के बाद जरूरत नहीं, और न्यायिक लोग तो करते हैं नया रसिया, किंतु दोनों प्रमाण प्रभुत्व है, ये तो अनुमान प्रमाण प्रभुत्व करते करते प्रत्यक्ष हो गया अनुमान, दोनों प्रमाण एक बन्नी को प्रत्यक्ष देखना भी चाहते हैं अधम से अनुमान भी करते हैं। दोनों प्रभुत्व होने पर भी वहाँ दोनों से ज्ञान बोधन हो जाए तो किसी प्रमाण किसी की अपेक्षा नहीं की हुई, दो एक क्रिया में दोनों प्रभुत्व होने पर दहने प्रभुत्व अध्यक्ष अनुमान इतर इतर अपेक्षा न द्वयोर एक क्रिया वेशम अमृष्यमान संगति। फिर ये पूर्व पक्षी कहता है दो प्रमाण एक बोधन क्रिया में कैसे प्रवेश करेंगे, अमृष्यमान सहन कर शंका करता है, अथ अथानधिगता भावा दुत्तरस्या प्रमाणता तत्सद्भावात् पूर्वस्य ज्ञानस्यास्तु प्रमाणता। दो प्रमाण यदि एक वर्णी को ज्ञान कराते, एक में प्रभुत्व हुआ, प्रथम प्रमाण से ज्ञान हो जाने पर उत्तरस्य अप्रमाणता, क्यों अनधिगता अभाव अज्ञान तो नहीं रहा, उत्तर से अप्रमाण हो जाएगा। और प्रथम प्रमाण क्यों हुआ, तो सद्भावातु अनधिगत है प्रथम प्रमाण के लिए, पूर्व से ज्ञान से प्रमाणता तो पूर्व ज्ञान प्रमाण होगा, तो पूर्व ज्ञान प्रमाण उत्तर ज्ञान अप्रमाण। किंतु पहले यदि अनुमान हो गया आगे प्रत्यक्ष दिखता है तो अप्रमाण हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुमान के बाद प्रत्यक्ष तो होता है, अब प्रत्यक्ष परिकल्पित परिकल्पित परिकल्पित में भी अर्थ अनुमान वो भी होता है अलग है क्या। हाँ अनधिगत आदि नहीं कहा गया, किंतु है भाई अनधि तभी तो हुआ वेदांत परिभाषा में घट जो लगातार ज्ञान होता है तो स्मृति व्यावृतम लक्षण क्या प्रमाण का अनधिगत अबाधित तो, नहीं अच्छा ये न्याय का नहीं वेदांत में अनधिगत अबाधित तो। हाँ न्याय में तो अनधिगत नहीं है प्रमाण, हाँ ये तो वेदांत परिभाषा में अनधिगत न्याय वेदांत के लिए, न्याय के लिए तो अनधिगत नहीं। हाँ वो तो वेदांत प्रयास में तो वेदांत को लेकर के, किंतु न्याय के लोगों के अनुसार अनधिगत अनुवाद कुछ नहीं, स्मृति तो प्रमाण नहीं मानते हैं, स्मृति अनुभव स्मृति अनुभव दो प्रकार, अनुभव प्रमाण है, स्मृति को नहीं मानते हैं, यथा तो यथा थे किंतु अनुभव नहीं, तो भी उसी अभिप्राय से इसको कहीं देखते हैं, इसलिए स्मृति व्यावृतम अनुभव कहते हैं, प्रमाण प्रमा में स्मृति को नहीं रखते, उसी को अपने वेदांत स्पष्ट कर दिया, स्मृति व्यावृतम स्मृति साधारण चित्त भी किया भाविना शब्देन। अच्छा टीका में पहले अज्ञातार्थ अभावात उत्तर से शब्द से अमानता चेत, आगे उत्तर शब्द प्रमाण नहीं होगा, पूर्व प्रमाण से ज्ञान हो गया तो प्रत्यक्ष तल में तो नहीं, यदि उत्तर प्रमाण शब्द होगा, शब्द प्रमाण से पूर्व प्रमाण से ज्ञान हो गया, उत्तर शब्द प्रमाण नहीं होगा, तद विषय प्रभुत्व प्रमाणांतर से भी कथम प्रमाणता, प्रभुत्व प्रमाणांतर से भी तद शब्द प्रमाण के विषय में जो दूसरा प्रमाण प्रभुत्व हो क्यों प्रमाण होगा, कि शब्द प्रमाण से ज्ञान होने के पहले अनधिगत है तत्सद्भावा तो पूर्व प्रमाण हो जाएगा, आगे शब्द से ज्ञान होगा, भाविना शब्देन पूर्व भाविनो ज्ञान से ज्ञातार्था ज्ञातार्थताया दुर्ज्ञानत्वात् अज्ञातार्थ सद्भावात् तस्य मान्यता उचिता। भाविना पूर्व भाविनो ज्ञान से पूर्व भावी जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान आगे आने वाले शब्द प्रमाण से ज्ञात होता है, ज्ञात हो जाएगा, ऐसे पहले ज्ञान है क्या, नहीं, पूर्व भाविनो ज्ञान से ज्ञातार्थतया दुर्ज्ञानत्वात् भाविना शब्द न वो ज्ञातार्थ हो जाएगा, इसे ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए प्रथम प्रमाण के समय में अज्ञातार्थ सद्भाव, तो अज्ञातार्थ है होने से तस्य मान्यता, तस्य कस्य पूर्व प्रमाण से प्रमाणता, उत्तर नहीं हुआ। पूर्व पिछले ने कहा ज्ञातत्व अज्ञातत्व तन्मते सेद्धुम अशक्यत्वात् नायम विभाग इति वक्तुम विकल्प इति। अभी अज्ञात अर्थ का ज्ञान होगा तो प्रमाण होगा, ज्ञात हो गया तो प्रमाण नहीं होगा। अभी वस्तु में अर्थ में ज्ञातत्व और अज्ञातत्व ये कैसे ज्ञान होगा, ज्ञातत्व अज्ञातत्व का ज्ञान कैसे होगा, ये तो अनुमान हो। अज्ञात पहले मालूम हो तो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक हो तो प्रमाण होगा, शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान होगा अज्ञात अर्थ है तो ज्ञान होगा। अर्थ में अज्ञातत्व का निश्चय कैसे होगा, क्या तो क्या अर्थापत्ति अनुमान कहेंगे ना, नहीं है तो कहते क्या प्रमाण तो बताना पड़ेगा ना, ये पूछा प्रमाण क्या है, तो ज्ञान ज्ञान नहीं हुआ इसलिए अज्ञान तो कहना पड़ेगा। जो अर्थ है अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए अर्थ अज्ञात है, अर्थ के ज्ञान के बिना अर्थ को अज्ञात कैसे कहोगे, किसी अर्थ को अज्ञात कहोगे, अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ अर्थ अज्ञात है किसी अर्थ का। प्रमाण प्रवृत्त जब होता है अर्थ को निश्चय करने के प्रमाण प्रवृत्त होगा, जो अर्थ के ज्ञान के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होगी, अब इसके विचार है। अज्ञात अर्थ को बोधन करने के प्रमाण होगा, वेदांती अज्ञात अर्थ का ज्ञान वेदांती हो जाएगा, और अन्य को अज्ञात तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है, अज्ञात तत्व का ज्ञान प्रमाण से नहीं होगा। प्रमाण से यदि अज्ञात तत्व का ज्ञान हो, प्रमाण से घट का ज्ञान हुआ, वो घट प्रमेय सत्य हो गया, प्रमेय हो गया, प्रमाण से जिसका ज्ञान हुआ वो ज्ञान निवृत्त होता है नहीं होता है, तो प्रमाण से ज्ञेय घट यथार्थ हुआ ज्ञान निवृत्त नहीं होता है। इसी प्रकार प्रमाण से ज्ञेय यदि अज्ञात तत्व होगा तो सत्य हो जाएगा, तो अज्ञात तत्व के अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, प्रमाण निवर्तित तो नहीं आएगा, अज्ञात तो हमेशा रहेगा, तो कभी भी घट का ज्ञान नहीं होगा। जो घट प्रमाण से ज्ञेय हुआ वो ज्ञान निवर्त्य नहीं, अज्ञात तत्व में अपि यदि प्रमाणेन प्रमेय स्यात् तदा ज्ञान निवर्त्य न स्यात्, अज्ञात तत्व ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा। अज्ञात तत्व क्या चीज़ है, अज्ञात घट में अज्ञात तत्व अज्ञान है, अज्ञान ज्ञान निवर्त्य नहीं होगा, नहीं होगा तो घट का ज्ञान नहीं होगा, ये भी कहेंगे। ज्ञात तत्व न्याय मत के अनुसार द्वैतवाद में ज्ञान तत्व का ज्ञान कैसे होगा, सत प्रमाण न्याय न्यायिक लोग तो न्यायिक लोग तो सत नहीं मानते, अनुवेशाय मानते हैं, परतप न्याय नहीं वो मीमांसा का है, मीमांसा है, मीमांसा का है। अभी ज्ञान तत्व के लिए कहेंगे, अभी अज्ञानतता का तो मुख्य है, ज्ञातता का भी ज्ञान कैसे होता है, वो ज्ञातता के स्वयं प्रकाश मानते हैं। ज्ञान मीमांसा में ज्ञातता लिंग से ज्ञान का अनुमान करते हैं, ज्ञातता को स्वयं प्रकाश मानते हैं, तो इसी में अभी ज्ञातता के लिए कहेंगे। अभी अज्ञातत्व मुख्य अज्ञातत्व है, पहले तो बता दिया ज्ञातत्व अज्ञातत्व स्तन्मते सिद्धम अशक्यत्वात् नायम विभाग इति वक्तुम विकल्पित, और ज्ञातता का भी निराकरण कर देते हैं, ज्ञातता भी कैसे सिद्ध होता है स्वयं प्रकाश, क्योंकि वेदांती ज्ञातता को स्वयं प्रकाश, ज्ञातता नाम कोई पदार्थ है इसे नहीं मानते। मीमांसा का एक मत है मुरारी मिश्र मत, मात क्या पा प्रतीक मान इति मात इति चाहिए, 85 में मातो मातो नधिगतत्वस्य सिद्धि स्यादथवान्यतः सतो वा ज्ञाततायाश्च कुतः सिद्धिरितीर्यताम्। मातः अनधिगत तत्व से सिद्धि स्याद, अभी अज्ञान तत्व की सिद्धि के लिए विकल्प है, ज्ञान तत्व के नहीं अज्ञान तत्व के लिए, अनधिगत तत्व तो अज्ञान तत्व से सिद्धि मातः स्याद प्रमाण तो स्याद एक ही विकल्प हुआ, अथवा अन्यत द्वितीय हो गया, तृतीय सतोवा, तृतीय हो गया ज्ञातत्यायश्च कुत सिद्धि, ज्ञातत्याय की ज्ञातत्यायश्च कुत, ठीक है, हमें चार ही विकल्प करेंगे, ज्ञातत्यायश्च सिद्धि कुत सिद्धि इति रहता प्राक प्रमाण प्रवृत्तिर वस्तुनि अज्ञातत्वस्य, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले वस्तु में अज्ञातत्व है, उसकी सिद्धि कैसे आपको होगी। मानतवा पहला भी के मानता माँ तो अनधिगत तत्व सिद्धि मात प्रमाण से प्रथम विकल्प हो गया। द्वितीय क्या है श्लोक में अथवा अन्यत, इसमें नित्य अनुभवादवा प्रमाण से है अथवा अन्यत, प्रमाण से अथवा अन्यत मतलब प्रमाण के बिना, अथवा नित्य अनुभवादवा दूसरा वा, तृतीय हो गया सतोवा नित्य अनुभवात, नित्य अनुभव कौन से क्या हो, जैसे अपने साक्षी ज्ञान नित्य अनुभव, प्रमाण ज्ञान से नहीं नित्य ज्ञान से, मानत प्रमाण जन्य ज्ञान से नहीं, प्रमाण से नहीं ज्ञान होगा, नित्य अनुभवात द्वितीय हो गया। स्वप्रकाश तेनवा ये तृतीय हो गया, स्वप्रकाश कौन हो अज्ञातत्व, अज्ञातत्व को स्वप्रकाश मानेगी। एक तो साक्षी के द्वारा अज्ञान का अज्ञान होता है हमारे मत में, वेदांत मत में अज्ञान तत्व का भान होगा साक्षी से, द्वितीय विकल्प उसके अनुसार नित्य अनुभवाद। तृतीय आत्मा स्वयं प्रकाश मानते तो अज्ञान तत्व अज्ञान तत्व को भी स्वप्रकाश मान लो, स्वप्रकाश सत्य अनुवा सिद्धि, तो कितने विकल्प हुआ, तीन विकल्प हुआ। हाँ तीन होने पर फिर ज्ञानतत्ता के आगे चतुर्थ ज्ञानतत्ता कहेंगे, तीन विकल्प किया तो श्लोक में मातः अनधिगत तत्व से सिद्धि अथवा अन्यतः सतोवा, ये तीन विकल्प होने के बाद पूर्व पक्षी कहेगा टीका में ज्ञातता साधकमेव तत्पूर्वभाविनी अज्ञातता साधयती किमत्र विकल्प रीति चेत, जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने पर ज्ञातता सिद्ध हो गई, ज्ञान होने पर घट में ज्ञातता, तो ज्ञातता का जो साधक है प्रमाण तो क्या सिद्ध करेगा, अभी ज्ञात हुआ उसके पहले अज्ञातता, पूर्वभाविनी अज्ञातता में साधी थी किमत्र विकल्प, इसे अज्ञातता के लिए क्या विकल्प करना, ये जो आपने पहले कहा था ज्ञान हो गया तो पहले अज्ञातता, तो ज्ञातता का जो साधन हो जाता है, ज्ञातता का निश्चय हो गया तो पहले अज्ञातता थी, इसे विकल्प क्या है चेत ज्ञातता से कथम से दी ज्ञातत्व से कुत्र कहाँ रहा ज्ञातता से कुत्र सिद्धि रहता, फिर ज्ञातता की सिद्धि कैसे होगी, ज्ञातता की सिद्धि हो जाने पर पूर्व अज्ञातता का निश्चय, ज्ञातता की सिद्धि कैसे हो, ज्ञातत्व का कैसे ज्ञान होगा, नहीं तो साधकम अपि सुबोधम, तो ज्ञातता का साधक भी सिद्ध नहीं कर सकते, पूर्व विकल्प पते ज्ञातता का सिद्ध करने के लिए वो ज्ञातता किसे सिद्ध होगा, प्रमाण से सिद्ध है नित्य अनुभव से या स्वप्रकाश, ये फिर विकल्प होगा। अज्ञातत्व से त्रिधा भी सिद्धि दुसाई, अज्ञातत्व की सिद्धि तीन प्रकार, अज्ञातत्व से अज्ञातत्व से माँ व्याप्ते है पूर्वमेव प्रसिद्धितः ततश्च मानतः सिद्धिरि नाज्ञातत्व से कुत्रचित्। अज्ञातत्वस्य मां व्याप्ते पूर्वं प्रसिद्धितः, प्रमाण व्यापार के पहले तो अज्ञातत्व है, प्रमाण व्यापार के पहले अज्ञातत्व, ततस्य महानत सिद्धि अज्ञातत्व से कुत्रचित् न, अज्ञातत्व की सिद्धि प्रमाण से न, वो तो प्रमाण के संबंध के पहले अज्ञातत्व, प्रमाण से तो ज्ञात हो जाएगा, तो प्रमाण से अज्ञातत्व की सिद्धि नहीं चाहिए। न तावत् तस्य आत्मनि अनात्मनि वा मानात् सिद्धि, तस्य अज्ञातत्वस्य आत्मनि अनात्मनि वा मान प्रमाण से सिद्धि अज्ञात इति न, तत् प्रवृत्ते प्रागेव सिद्धत्वात्, प्रमाण से प्रवृत्ते प्राग, प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले भी तो विषय सिद्ध है, तो उस विषय के अज्ञातत्व सिद्धि के लिए प्रमाण नहीं, अज्ञात अर्थ सिद्धे तत्र प्रमाण प्रवृत्तिष्टत्व प्रवृत्तिष्टत्वात्। अज्ञात अर्थ सिद्धे, अज्ञात अर्थ पहले सिद्ध होगा तब प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। तत्व नित्यानुभवादपि न तत्सिद्धि, नित्यानुभव से उसकी सिद्धि मानेंगे अज्ञातत्व की, क्योंकि अज्ञातत्व का निश्चय होने पर प्रमाण की प्रवृत्ति, तो प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले अज्ञातत्व की सिद्धि वेदांत मत के अनुसार अज्ञातत्व की सिद्धि साक्षी से आगे प्रमाण की प्रवृत्ति हुआ। साक्षी ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं, तो अज्ञातत्व की सिद्धि साक्षी दे। किंतु आपके मत के अनुसार तो या अनभ्यवगमान अज्ञातत्व की सिद्धि नित्य अनुभव से, ऐसा तो या अनभ्यवगमान आपके मत में ऐसा नहीं मानते हो कि साक्षी से अज्ञातत्व की सिद्धि। अन्यथा तस्य कल्पितत्व आपते, अन्यथा तस्य कल्पित, हाँ यदि नित्य अनुभव से अज्ञातत्व की सिद्धि मानेंगे हम जैसे मानते हैं दृग रूप से ग्राह्य जितने पदार्थ है दृश्य सो कल्पित, तो दृग रूप चेतन नित्यानुभव से अज्ञातत्व की सिद्धि मानेंगे तो कल्पित हो जाए अज्ञातत्व, तो ज्ञान कल्पित होगा उनके अनुसार, अज्ञान कल्पित नहीं वेदांत तो कल्पित है। तसे कल्पित तत्वापति उत्तत्वात् न च स्वत सिद्धि, अज्ञातत्व की स्वत सिद्धि कहेंगे आवाभ्याम अनुभव गमात, अज्ञान तत्व को स्वयं प्रकाश मानते हम नहीं मानते, आप भी नहीं मानते, सत्य सिद्धि दोनों नहीं मानते। तस्य माना सिद्धत्व युक्त्यंतर महा, अज्ञान तत्व से प्रमाण न सिद्धत्व युक्त्यंतर महा मान, मान व्याप्ति क्षमम चेत स्याज्ञातत्व घटाधिवत वास्तव स्या तदा रूप मज्ञातं च सदा भवेत्। मान व्याप्ति क्षमं चेत अज्ञातत्वं स्यात् घटादिवत वास्तवं स्यात्, मान व्याप्ति क्षम प्रमाण व्याप्ति प्रमाण संबंध के लिए समर्थ यदि अज्ञातत्व है, ज्ञान के द्वारा प्रमाण के द्वारा अज्ञान तत्व का प्रकाश मानेंगे, जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा प्रमाण के द्वारा ज्ञान ज्ञान मान व्याप्ति क्षम घट वास्तव है, इस प्रकार अज्ञान तत्व भी वास्तव से आदम, अज्ञान तत्व वास्तव होगा तो ज्ञान निवृत्त नहीं होगा, और यदि अज्ञान तत्व वास्तव हो गया तो अज्ञान तत्व जिसमें है जिस रूप वस्तु रूप में वस्तु स्वरूपम हमेशा अज्ञात ही रहेगा, रूपम अज्ञातं च सदा भवेत् तदा रूपम वस्तुस्वरूपम, रूपम तो वस्तुस्वरूपम सदा अज्ञात भवेत्, कभी अज्ञात निवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, हमें तच्चेत मानेन विषयकर्तुं योग्यं तत् अज्ञातत्वं प्रमाण से यदि विषय कर सते तदा घटवत मान निरस्यं न स्यात्, घट प्रमाण विषय घट जैसे प्रमाण निरस्य नहीं होता है, अज्ञातत्व भी प्रमाण विषय से प्रमाण निरस्य नहीं होगा। तथा च वस्तु स्वरूपम रूपम का श्लोक दिया, मानात प्रागिव ऊर्ध्वमपि अज्ञातमेव स्यात्, वस्तु स्वरूप प्रमाण प्रवृत्ति के पहले जिससे अज्ञात हो प्रमाण प्रवृत्ति होने के बाद भी अज्ञात ही रहेगा। एतन ज्ञातत्व से भी त्रिधा सिद्धि निरता, ज्ञातत्व के अलावा कुछ नहीं है, इसे तीन प्रकार कर दिया, जैसे अज्ञातत्व तीन प्रकार विकल्प क्या, जैसे ज्ञातत्व में तीन प्रकार विकल्प करेंगे, प्रमाण से प्रवृत्ति और नित्यानुभव से अथवा स्वयं प्रकाशन। ओ